ya kuna atele mi makasi ya kongala koleka mwese. Mipai biso ya koleka di eke na mumo koteka ngimo te masake tala ye. Oh Flori ye ye, Flori nkunku mopali ni nazako ya kuna atele mi makasi ya kongala koleka mwese. Kolo kola kaka ba pota kiete basala kie kaka lokola na masibi. Oh Flori ye ye, Flori nkunku. Oh,